też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca pędzący w rejonie Warszawy niemal 400 km na godzinę popełnił wykroczenie, tak uznała prokuratura i nie dopatrzyła się zachowania, które mogło być przyczyną poważnego wypadku. Marsze pod hasłem Stop Imigracji przejdą jutro przez wiele polskich miast. Za chwilę sprawdzimy, co w obliczu tego migranci mówią o życiu nad Wisłą. Szykuje się rewolucja w leczeniu chorób serca. Hiszpańscy naukowcy znaleźli cząstkę odpowiedzialną za miażdżycę. Jechał niemal 400 km na godzinę, zarzutów nie usłyszy. 33-letni kierowca, który pędził trasą S79 w rejonie Warszawy i nagrywał telefonem swój w cudzysłowie wyczyn, popełnił jedynie wykroczenie. Tak przynajmniej uznali śledczy i sprawy umorzyli. Piotr Skiba z prokuratury tłumaczy, że zachowanie kierującego nie wskazywało na sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jak dodaje, przepisy jasno określają, co grozi w takiej sytuacji. Mówimy tutaj na pewno o karze grzywny kilkutysięcznej, jak również mówimy tutaj o zakazie prowadzenia pojazdów na okres do 3 lat. Natomiast mówimy tutaj przede wszystkim, to trzeba podkreślić, o bardzo drastycznym popełnieniu, ale nie przestępstwa, wykroczenia. I możemy mówić tu o górnych granicach, jakie będą brane pod uwagę przy orzekaniu ewentualnej kary. To już będzie wszystko uzależnione od niezawisłego sądu. Materiały ze śledztwa zostaną teraz przekazane policji. To ona skieruje do sądu wniosek o ukaranie kierowcy. Teraz wracamy do tematu imigracji i tego, co migranci mówią o życiu w Polsce. Może ze dwie osoby przez ten czas zachowywały się wobec mnie dziwnie, patrząc na mnie jak na imigranta. Tak mówi Siergiej Serko, Białorusin mieszkający nad Wisłą od ponad 10 lat. Jak dodaje, czuje się tu dobrze. Jednocześnie zwraca uwagę, że imigranci często podejmują się prac, których nie chcą wykonywać Polacy. Pracy od groma. Tylko pytanie, czy ktoś chce pracować za 2,5 tysiąca miesięcznie, no to zapraszam. Kolejki nie ma. I wątpię, że osoba urodzona w Warszawie, młoda osoba, która ma 18-20 lat, będzie marzyła pracować na zakładzie jakimś tam za 2,5-3 tysiące miesięcznie. Jutro w południe przez Warszawę przejdzie marsz pod hasłem Stop Imigrantom. Organizowany jest przez Konfederację. Pod takim samym hasłem demonstracje mają przejść przez inne miasta. Jednocześnie koalicja antyfaszystowska planuje kontrmanifestacje. Według raportu Warsaw Enterprise Institute w Polsce mogą mieszkać nawet 4 miliony cudzoziemców. W serwisie Trójki za godzinę sprawdzimy, co o wpływie migrantów na polską gospodarkę mówią ekonomiści. Zmieniamy temat. Jest przełomowe odkrycie hiszpańskich naukowców. Badacze z Narodowego Centrum Badań Sercowo-Naczyniowych w Madrycie. Natrafili na cząsteczkę, która może bezpośrednio wywoływać u ludzi miażdżycę. Jeśli to się potwierdzi, to możemy być świadkami rewolucji w profilaktyce i leczeniu chorób serca. Badacze z Madrytu opisali swoje odkrycie w prestiżowym czasopiśmie Nature. Ich zdaniem bakterie jelitowe produkują cząsteczkę, która nie tylko sprzyja, ale wręcz powoduje miażdżycę, czyli odkładanie się tłuszczów i cholesterolu w tętnicach, co może prowadzić do zawałów i udarów. Chodzi o propionian imidazolu. Badania na myszach pokazały, że gdy zablokuje się receptor, do którego ta cząsteczka się przyłącza, rozwój miażdżycy zostaje całkowicie zatrzymany. Nowa terapia leczenia chorób układu krążenia byłaby oparta nie na obniżaniu cholesterolu, lecz na wpływaniu na mikrobion jelitowy. Naukowcy przez ponad 15 lat obserwowali 4000 pracowników jednego z hiszpańskich banków. U 63% z nich mimo braku objawów wykryto wczesne zmiany miażdżycowe. Odkrycie cząsteczki u pacjentów może być więc nie tylko celem terapii, ale też markerem ryzyka. Dziś choroby sercowo-naczyniowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Co roku zabijają około 18 milionów ludzi. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną na znacznym obszarze Polski, między innymi na długim odcinku Wisły, jej dorzeczu, między Włocławkiem a Tczewem, a także na całej długości Bugu i Narwi. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jedna ze stacji na krakowskiej Nowej Hucie, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Z powodu zakwitu sinic zamknięte są nadmorskie kąpieliska w Jastarni, Helu, Gdyni i Sopocie oraz jedno w Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Niespodzianka w pierwszym meczu nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok przegrała z Beniaminkiem, Brukbetem, Termaliką Nieciecza aż 0-4. Gole strzelili Krzysztof Kubica, Kamil Zapolnik z rzutu karnego oraz Niemcy Morgan Fassenbender i Gabriel Isik. Od ponad 30 minut mistrz Polski Lech Poznań gra z Krakowią i przegrywa 0-2. Żużlowcy Prestoru nie dali szans drużynie z Rybnika. Wygrali 59-31 na otwarcie 12 kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Brytyjczyk Robert Lambert, który zapisał na swoim koncie 14 punktów. Tym samym podopieczni Piotra Barona zdobyli punkt bonusowy, ponieważ w Rybniku wygrali 58-32. Alicja Sielska została w norweskim Bergen lekkoatletyczną mistrzynią Europy do lat 23 w biegu na 100 metrów przez płotki. W finale pokonała ten dystans w czasie 12:91. To pierwszy medal dla Polski w Bergen. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Słoweniec Tadej Pogacar, który jest liderem, wygrał 13 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Kolarze rywalizowali na 11-kilometrowej górskiej czasówce. 36 sekund stracił Duńczyk Jonas Vingegaard. Przeszło minutę inny Słoweniec, Primož Roglič, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Sypetkowski. Pogacar jest poza konkursem. Właściwie tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli na jego słabe momenty, to praktycznie nie ma miejsc słabych. Jedyną takim światełkiem w tunelu dla jego przeciwników jest to, że zaczął wyścig z bardzo wysokiego C i być może może się zdarzyć to, że w trzecim tygodniu będzie miał troszeczkę dołek, ale myślę, że on ma taki poziom, że nie sądzę. Poza tym mam bardzo mocną drużynę. Jak nic złego się nie wydarzy, już chyba zdamy zwycięstwo. W klasyfikacji generalnej Pogacar ma już 4 minuty i 7 sekund przewagi nad Vingegaardem. Jedyny Polak Kamil Gradek w całym wyścigu zajmuje 164 miejsce. Jutro 14 etap również w Pirenejach. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy na północnym wschodzie i południu Polski możliwe burze z ulewami. W nocy będzie ciepło od 9 stopni Celsjusza na Podhalu, przez 15 na zachodzie do 16-17 nad morzem oraz na wschodzie. Jutro przelotne opady deszczu na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum. Na północnym wschodzie lokalnie ulewy. Na termometrach od 20 do 22 stopni jutro na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie. Do 25-27 na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 18 do 20. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzisiaj PZ to jest produkt, to brand name. Siema, siema, z tej strony PZ. Zapraszam na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj moich najlepszych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewałem tak w tle, jestem tam z tobą stąd. Wpadaj, zajrzyj na Spotify i kanał YouTube Enklawa. Elo. Budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe. Zatrzymaj się. W naszym magicznym lesie, na festiwalu muzyki i oddechu Brasu, 25 i 26 lipca, seria pięknych koncertów w rozświetlonej otulinie leśnej Sopotu i Gdyni. Zagrają m.in. Morciba, Jazzanowa, DabFX, Essex, Carpetman, Michał Urbania. Osobiście zagram też dla Was hip-hopowo-symfoniczny koncert z okazji mojego 22-lecia. Pożegnanie z mikrofonem, a towarzyszyć będzie mi orkiestra PFK Sopot. Bilety znajdziesz na www.brasutfestival.pl. Do zobaczenia i pozdrawiam. Up Elu C. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

Urlopowicze, jak się macie? Lista @polskieradio.pl 2 2 7 3. New London Boy, Pet Shop Boys, 7 do góry na 13, to przed chwilą. Kwadrans po godzinie 21. Kasia Lins, Trucizna, też 7 do góry na 12. Słuchamy? No tak, słuchamy. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę. Dwa. Te dwie cyfry dzisiaj stoją za naszym kolejnym notowaniem listy pierwsza trójka. Co tu się dzieje? Co będzie się działo? No, mamy jeszcze kilkadziesiąt minut na to, aby przedstawić wam, jak sytuacja się rozstrzyga. Dzień dobry. A dzień dobry. Darek z tej strony ze Świnoujścia. No my jak zwykle siedzimy sobie na działeczce, piękna pogoda, słuchamy jak zwykle pierwszej trójeczki w miłym gronie i dziękujemy za miły wieczór. Wszystkiego dobrego. No ależ, cała przyjemność po naszej stronie, ale klimat, wakacje, lato, działka, radyjko gra, no przecież żyć nie umierać, prawda? I jeszcze jakie utwory, no takie wasze ulubione, Kaśka Sochacka, Komary na 11. Umiem sobie to wyobrazić, oboje mamy siwe włosy, ty jesteś chudy jak szczypiory. Bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć. Wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Wróć do mnie. Ja ci przypomnę. Urodzona w 1990 roku w Pradłach w gminie Kroczyce na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Kaśka Sochacka i jej przebój Komary na miejscu 11 podczas dzisiejszej zabawy na antenie trójki. Tymczasem, no właśnie, też po polsku, też podwórko nasze, ale w zupełnie innym guście i klimacie. Bielizna, Bagdo, 6 do góry na 10. Pośród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni bagno nas. Gdy chochoł znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni bagno. Ludzkie bagno, ludzkie bagno zmieni bagno. Dokładnie. Jarek Janiszewski, formacja Bielizna, Bagno, 6 do góry. Na miejscu 10 w 62 notowaniu. Chciałbym pozdrowić Trójeczkę, Zbyszek z Kotliny Kłodzkiej i jeszcze zaprosić na festiwal Wołodia pod Strzelińcem w Gajewie. Wstęp wolny, jutro drugi dzień festiwalu. Tak jak mówiłem, festiwale i jeszcze raz festiwale. Dziękujemy za telefony, 2 2 7 3 i dziękujemy za głosy, które oddajecie w ciągu tygodnia. Formacja The Cure to na pewno dziękuję. Dzisiaj All I Ever Am na 9. Every time is never quite enough. I lose.

No to pozdrawiamy z trasy do pracy. Cieszymy się, że Radio Gra 21:37 Tom Pigment, Toast na miejscu piątym. No to Toast razem z Tom Pigment na miejscu piątym. Pozycja obroniona. Dziś mamy 62. notowanie naszej listy i brniemy do przodu. Miejsce czwarte, Billie Eilish. It was always you. I 16 minut do godziny 22. 62. notowanie listy przebojów, pierwsza trójka i Billie Eilish, która oddaliła się swego czasu tutaj od tego szczytu, a chyba zatęskniła, bo 3 do góry i dzisiaj na miejscu 4. Birds of Feather. Tu program 3, nadajemy z Warszawy. Tu Łódź. Zbigniew z Łodzi. Chciałem się pochwalić, dzisiaj wróciłem z Szwajcarii i przewiozłem się tam tak zwanym czerwonym pociągiem. Coś niesamowitego. Polecam wszystkim słuchaczom Trójki, których pozdrawiam. I jeszcze dodatkowo warto obejrzeć wodospad na rzece Ren, który jest największym wodospadem w Europie. Pozdrawiam jeszcze raz, polecam, wszystkiego dobrego. No to jakby ktoś jeszcze nie miał sprecyzowanych planów urlopowych, no to bardzo proszę. Szwajcaria czeka. No to podium, no to miejsce 3, no to medal brązowy, no to dżem i dusza. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Yeah. Sebastian Riedel jako wokalista grupy Jam. No ale o tym już wszyscy wiemy. To kolejny wokalista, który mierzy się z tym zespołem i z tymi piosenkami. No i Dusza to najnowsza, cały czas chyba, propozycja od zespołu Jam. Z drugiego na trzecie w 62. notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka. Urlopowicze, dziękuję za dzisiejszy kontakt. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że siedzimy z rodzinką na Sycylii, gramy z chłopcami w karty, słuchamy trójeczki. Życzymy dużo zdrowia, słuchamy do pierwszego miejsca. Do usłyszenia. Siedzimy sobie z rodzinką na Sycylii, gramy sobie w karty, trójeczka gra. Och, piękny ten wieczór, 10 minut do 22. Formacja Hej wróciła do koncertowania i wróciła z nowym singlem. Bezruch na drugim. Formacja Hej, Bezruch, z pierwszego na drugie. W 62. notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Czy ktoś jeszcze do nas dzwoni? Tu Jerzy ze Skoczowa się kłania. Dawno mnie tu nie było u was. A chciałbym powiedzieć tak, że tak. Nie jestem może jeszcze na urlopie, bo urlop jeszcze przede mną. W Skoczowie, mimo tego, że jest taka późna pora, jest cały czas plus 17 stopni, czyli ciepło. No, właśnie. Jeszcze ciepło i jeszcze urlop przed nami. 6 minut do 22. To my serdecznie dziękujemy za zabawę, która nazywa się Lista Przebojów Programu Trzeciego, Pierwsza Trójka. Program w drugiej części realizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Przez cały czas nad programem czuwa i w tygodniu, i podczas listy Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i mam przyjemność przychodzić do Trójki co piątek i przedstawiać wam sytuację na liście. I jeszcze raz przypominam, że fajnie jest, jak wchodzicie na naszą stronę www.zakładka Lista Przebojów i oddajecie głosy na swoje ukochane nagrania. W 62. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka zwyciężyła piosenka The Cure.